wala wa ngiro wax ben affaire keneen wax leneen rek tax mu amul ko beñ comme niñ koy wax comme niñ koy waxe ci tuba mu amul ko beñ ñu dal ko tuba wa dede hein commencé wër diw mu xamul dara lutax xamul dara ndax dafa wax nangam te pourtant question bobu exactement borox xox yi dañ ci wuté kon ce qui veut dire que yeneen borox xox yi waxon lool yeb xamuñu dara lool du yoon bu baax manam dafa am teggine yo xamna mom lañu wara am ak borom xox xox tam xotoran bu fekke dañ lañ erreur tamit ñu corriger le mais ak yarut ak yar ak teggine go xamne non lañ leen di corriger tekki wul ne dañuy bayyi lepp luñu wax du nonu rek ñu bayyi ko tamit dedet men dafa am men niñ leen di corriger tam na am tegg te du n'importe qui moy juk nan day corriger comme li xew legi han an-nawawi neena nangam waye lolu dal da ngay waaw ki ibnu hajar neena nangam lolu ki han abdullah jang manam buroxo imam malik neena nangam waye dedet du lolu abu khalifa neena nangam ah du nonu de ko ko ni ja fa tan la rek non seulement ay ponkal la ñoon mais ay ponkal la leen wërul comme le soufyan as-sawri wa rahmalahu waji dafa ñew ne ko abu hanifa joom na mu ne ko taskere ñel na la abu hanifa nan lay joomé ko xamantene borom xam xamu hadith yang koy wër ku melni muhammad han ibn hasan ash-shaybani ak ñeneen فقهاء يمكي نيوم يعقو ابن ابراهيم القاضي ابو يوسف رحمه الله اك نينن نينكوي وور كو ملني اك محمد بن حسن تبع اك زفر اك نينن اك نينن كو مل مان بوخو بو تصوف يانكوي وور النوم فضيل بن عياض اك نينن اك نينن نينكوي وور ها بوخو خمو سير يانكوي وور لو تولوك 50 ньо خامتاني اي مجتهدون لا ñi ngui koy wër nga xamantene ci ñoom lay waxtaanal ci masala yi ba ñu d'accord ñu mune muhammad ibn hasan bindal mu bindu est ce ko nga taxaw naan dafa joom ko bu na ko mom deja rek doyon nak pour nga baña wax ni dafa joom bo ci boole ñi ko wër ñepp ci talibé quand même bu lu wax ni dafa joom neen bokku ñu gis gis ci masala bi wala bokku nak samay serigne gis gis ci masala bi mais joom na dede dana joom nit la mais problème bi moy fi nit ki wara tollu ba xamne ki effectivement dafa joom koko do fu top ruy la wara tamé parce que amna yo xamantene yow yaay japp ne dafa joom ndax hadith bi waxna li wala aya bi waxna ni fekk mom amna yeneeni côté yo xamantene mom la analyser affaire bi yo xamantene ci ngay xamé ni ki joomu parce que ittihad lañ def rek parce que mbir mi lerrul su lerron boroxom xam ni duñ ci wuté mais le fait que mu ñak lerr motax boroxom xam ni wuté ci rahmatullah alayhi donc lolu mu nek benen teggine benen yenen teggine manam teggine importance bi nga xamni mom la am moy sama borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamni non lañ ko waxat ko rek dafa bi muy wax jangal yent yalla musa alayhi wassalam daf ko jangal teggine xam xam yi d'abord avant mu koy jangal xam xam lolou motax ñuy introduire sa suné di wax d'abord teggine avant ni dugg ci jangal parce que dafa important yent yalla Moussa sallam bimu ñëwé daf niko mu den ko fakhla an alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa simmi say dal ndax fi nga nek place bu sel la moy place xam xam la wa an akhtartuka man mala tan nak legui nak pour nga tew ci ta place xam xam yi legui nak fasta mi ma yu ha deglul nak xam xam biñ lay wax do ko jangal xam xam innani an allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri kon yoy yep ay bir la yo xamantene yu important la imam ash-shafi'i nak rahimahullah teunk nako ci jurom ben mun akhi lan tanalu al-ilma illa bi sittatin sa'atika an tabyinha ام تحصيلها ببيان ذكاء وحفظ وافتقار وغربه وتلقين استاذ وطول زمان yow sa mbokk kay mo wax la do am xam xam lu dul ci jurom ben yi ni mom boko amul jappal ne do am xam xam zakaun da ngay ñew am xel de telle sorte que luñu la wax nga tey lool motax début bi mën ngay jema xol am yo xam tane doko meuna japp doko meuna mais il faut nga am ak ñew xel benen bi moy il faut nga am méthode faut nga am méthode par exemple bu dé début bi japp masala yépp dalay jaxé nga japp baatu hadith bi han baat bu nek limi firi a peu près nga xawati mana bi autour ce qui est autour lo ci man bu dé amna masala yo xam tane aju nañ ci masala yi nga jema japp le minimum moy nga japp question bi lan la ak réponse finale bi lan la bo démé ba ci karam nga xamanteni légui da ngay daldi mëna japp question bi lan la réponse finale bi lan la ñaat yenen ñaata réponse lan moy dalil bi lan moy dalil lu réponse mom bo démé ba ci karam nga xamni da ngay gëna mëna japp nak nga japp question bi lan la réponse finale bi lan la lan moy dalil bi ak est ce que amna yenen wax ak yenen wax yoyu ñaata lañu ñaata rek lañ bu fekente ne dem nga ba ci kanam nak nga yok ci ñaata lañ ah yoyo yan la bo deme bay gëna mëna japp nak di gëna mëna xam di gëna mëna mbir mi gëna yomb nga japp ñaata lañ ak yoyo yan la ah ak ana sen dalil ak nan la nan la ne di tonto yoy nak ndank ndank nga koy acquérir ndank ndank ndank ndank ndank ndank ndank ndank wa benen bi moy liñ wax murajaa lolu moy ngay réviser parce que lolu mom su amul da ngay faté légui révision bu amul da ngay faté parce que le fait que ñu répéter wat benn masal diko répéter wat diko jégg diko répéter wat diko répéter wat diko répéter wat day dem ba mu mel fatiha nga xamantene question bi dang koy daldi commencer mokal légui kon zakaun wa khirsun ak khir khir gi nak moy tax ngay mënd di def murajaa bi ba paré di bañ di yokkat parce que da ngay xamné comme benen bi day ñew moy tout le zamané jamono ji day yag koku moy waral fokk nga hein voilà fokk ngay baña tay di continuer wa xër ci waftiqaru ba paré fokk nga yek ni li mënta ñak mënoko ñak yow dang ko mënta ñak waftiqaru mënoko ñak comme ni nga mënta ñak mëna ñak lek ak nan nga japp ne li dama ko meunta ñak li il faut ko ma xam ko li il faut ko ma téré ko parce que il faut ko ma xam il faut ko ma bok ci borom ko xam un jour ou l'autre il faut ko ma transmettre diine yalla ji il faut ko ma jangal samay dom samay seut nangam ak nangam il faut kon nak il faut ko ma téré affaire bi il faut ko ma def d'abord pour man sama bop jaamu sama borom subhanahu wa ta'ala déjà xam xam bi jël ko mu nekk jaamu yalla ñaaral bi ma diko transmettre mu nekk jaamu yalla ñette ma diko def wa waftiqaru wa ghurbatun moy tum ranke manam fop ngay nangou diko woutal temps bo xamantene yow ya koy def ya cey ne nga woutal ko temps wa lo xamantene mom quelque soit alpha dama koy def parce que munuma lu xew rek manena ko fom parce que munuma tamit way tay monsieur diou da fi ñew no kon nañ ko fom tay diou da am anniversaire no kon nañ ko fom tay dama def na no kon nañ ko fom manam yow lepp ay ñak xew nga doga nga do wa du lolu manam il faut ngay nangu def motax bu ñëk ba sax gaay dañ daan juggé seen réew yi dem seen xel nga xamné lool rek lañ fay def defuñu fa leneen keudul umiti voilà ñuy wër di wër waaw ñuy wër di wër nga xamantene bu ñëk bu comme ñum al hakim liñ wax rahmalah dañ daan tok jek jek jang wara jot ñune dañuy tok di tégalé suba bi ba ngoon gi duñu lek ndax dañuy xey rek buñ démé di jang rek han ñu jek jek rek dem bañu nara tok ci pour añ rek légui ñu né kenen serigne diw ma ngay jotayam ba mang koy wajala taxaw rek ñu daldi arrêté gaw daw jël di xora tay li yalla tassare sen xam xam ak ñu leen jari ñimu jari ñi xeb bi ci ñoom lool motax bokku ne amna ci ño xamanteni xam nga dafa am dogu ne diw day dem aljana mune ko wax mais amna ci ño xamanteni borox xam bi rahmatullah alayhim neena ñoñu bo dogo ci ne dañuy dem aljana do am bakkar dara ne wut ñu melni ay matul arba imam abu hanifa imam malik ash-shafi imam ahmad rahmatullah parce que ni nga xamantene non la yalla defé ñepp d'accord seen mbir seen xam xam tasaro ñu jari ñi nit ñepp lool mo lay wone ñoo ñu ay nit ñu seen lay kon wa hein ghurbatun mune nak wa talqiru ustad ak ustaz bu bax bu lay jangal parce que ñaari mbir ngi ni manam mëno ni motax fokk top tire am xam xam boko bëgge fokk ngay top tire émission radio yi nak bax nañ torop conférence yi bax nañ torop mais nak du tax nit am xam xam ah non ça c'est la vérité du tax nit am xam xam parce que lutax parce que du xam lu ordonné du xam lu né fan la koy duggal du xam domaine yi et cetera top lool yu bare bare du ko xam motax talqin oustaz fokk mo am ba nopi tamit fokk mu nek oustaz manam pas oustaz ti niko wala fi di wax mais oustaz dans le sens borom xam xam bu sel bu xam ni muy def bu xam xam ni muy jangale ko xamantene xam xam parce que comme liñ wax al ilmu ma qala fi nas hadathana xam xam nit ki suko beugé am fokk mu jangé ko ci serigne comme li al hafid ibn hadar rahimahullah wax ci hadith amr ibn al-as bob radhiyallahu anhu bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan xam xam yalla du ko jëlé ci deñu nit ni yalla du def non inna allah la yantazi'u al ilma intiza'an min sururi al ulama inma yantazi'u bi mawti al ulama hatta idha lam yubqi aliman اتخذ الناس رؤساء جهلا فافتوا الناس فضلوا وضلوا يالا بوي ديال خام خام دو جيك جيك رك روتي كو جيخ دنو نيت ني ابدا يالا بوي ديال خام خام داكاي جيل تي جيل بيمي جيل بروك خوم لغي نا با نيت ني ديسيتو ني لودول اي جهال و خام ني خامو ني دادا دا ني جاب نيت ني نك دي لين واخ تي ديني رك اك دي لين اوبي wa nit ñi nak ñom dañuy fogg ni ay borom xam xam lañ ñu sank nit ñi nak sankale seen bop ñu sank seen bop sankale nit ñi yalla nañu yalla sam loolu motax do def tamit ku neñ ñoxal ndjay rek nga daldi nga daldi ah ki de borom xam xam la mo est ce que daldi commencé concentré ci ki di jang ci mom dede manam dañ koy ségg aussi bo jang da ngay ba paré domaine bu nekk fexel ba xam ci ci gëna fort ci nga xam gis mësa gis nga jaay ko ci mom wa domaine bu ne xolal ci ci gëna fort ci ñoo ci ñinga mësa gis nga jaay ko ci ñoom benen bi moy bu sëriñ bi bu fi joggé li tax top jangalem sëriñ par exemple am solo surtout ko xamne vraiment da fay xam mbiri moy lan moy su fi joggé yow da ngay ma da di mëna bok ci nga xamne ñoo doono xam xam lolu ben affaire ñaaral bi moy bo topé ci ben manam ben yone rek kasse tay imagine comme ben tire wala man nga jang ko ci kenn d'abord ba mu jeex manam méthodologie tout nga jang ko ci ko parce que lutax parce que tay bo jangé ci ki ben domaine suba nga jangé ci ké ben même domaine wala yenen ginnaw suba nga jangé ko ci ko à un moment donné da ngay gis né da ngay jaxaso parce que ki tay masala bi dalay wax né li mo note ké ñew né la leneen la ki ci dess ñew né la leneen bu boba yow do am méthodologie mais bo jangé ci méthodologie wu kenn mom mu jang la méthodologie bobu ba mu jeex après nak so démé nak ba xam ba maîtriser ko après nak di nga mëna ragnet lé lan mo dëgeur lan mo dëgeurul lan nga gëna mëna dindi lo mënul dindi et cetera comme imam ash-shafi'i radiyallahu anhu bimu jang ci imam malik radiyallahu anhu dafa dem bimu jangé ci mom ba paré après nak nga xamné téyé nga xam xam mu dem nak légui commencé liñut xol li nga xamantene mom mo note ci mom du note ci mom li meuna jël technique li meunu jël technique mais sino avant daf ni jaal bu malikan han bayni wa bayna rabbi hujja jëlna imam malik ma def ko sama digënté ak sama borom mu nek lay hujja lolu motax lolu tam lu am solo la moy out mo xam ci ñi dund la mo xam ci ñi gennu aduna la borom xam xam bo xamne mom da ngay delu ci mom ci luñu doyé parce que lolu c'est important bu ko défé ba nga xam méthodologie yom ba nga xam ba nga maîtriser vraiment xam xamam han bu boba nak ngay doga nak meuna di meuna xam di meuna genn ci cadre bobu manam leg leg nga notal lo xamne bokut ak limu notal non et cetera mais sinon avant da ngay teunku ci lool c'est pas parce que dañ ni la du djoum c'est pas parce que dañ ni la do limu wax yépp amul ben erreur dede mais c'est parce que aussi lolu mo lay permettre nga meuna xam nga meuna parce que sans méthodologie bobu do meuna avancer té yoy dina feñ inshallah ci bir yu bari ci masala yu bari inshallah bu ko defé ñu gëna mëna def manam ki num tudoti ñu mëna moy application règle bi ni benen kon moy talqinu ustadé kon na nek vraiment borom fofam deug watul zamané ba paré jamono ji lay yag du nek lo xamantene comme ni nga xamantene da ngay nit ki day and ak day gis ko xamne mom ben at lay and ak ben borom rek commencé jappone legui mom jamono ji yag nak yoo di man nak man talibi serigne diou la nangam la and ak mom te and ak mom bi parfois and ak mom kessela de jango ci mom dara and rek la lolou tamit bari wul njariñ wa nekkon na keureum la dekkon yoy yeb bari wul njariñ lu lol moy jariñ lan nga jël ci xam xam ak lan la la jariñ lol mo am solo mais nekkon na keureum ak buma dama dan fo ci wetam ak hein ay daf mayon na ma ñad deureum ak ay moma dan xelal café ay yoy yeb bari wul njariñ ay jox na ma serigne diw jox na ma numéro portable am ak yoy bari wul njariñ li am njariñ moy ana lan nga jël ci xam xam sino da nga don tardal sa bop ci wetam ah oui da nga don tardal sa bop ci wetam ah oui bu fekke ne nak mom munu la jangal nak mom joge fa dem fenen ah non mais c'est vrai joge fa dem fenen gawal gaw bala nga perte sa temps kon moy watal qiru ustaz wa tul zaman moy jamono ji da wara yag xam nga motax deug bala nga ni diw par exemple sama serigne la normalement war na fekk au moins nga jangé ci mom benn tire ba mu jeex ñu na ki nak jangé na ci mom serigneum la parce que jangé na ci mom lo bon benn tire ba mu jeex mais bu dé jango ci mom benn tire hein benn yoon rek nga tok ci ay jotayam wala benn yoon rek nga déglu ay cassettam wala yoy rek nga ni sama serigne la koku nit ñi dañuy défé ni effectivement ki sa serigne la woon wala tok fekk du sa serigne mais bu fekkante na nak top nga ben téré ba mu ci tak wala durée bo xamantene vraiment négligeable même bu téré bi jéxul bu dé téré yu makki jéxul ga mais top nga lu sori boné diw sama sérigne la nak légui ñu mën ko gëm comme sur une durée de 10 ans 15 ans yo xamné mi ngi nekk ci ben téré ba jéxul loolu mën nañ ko gëm na di sa sérigneum la parce que en fait durée bobu lim ci doon jangalé ding ci mëna téé lo xamné di nga mëna jël lu bari ci xam xamam wa xolal Abdallah ibn Wahab rahmuhullah 25 ans and ak Imam Malik 25 ans Ibn Qasim 30 ans Zufar ñom Muhammad ibn Hasan al-Shaybani Yaqub ibn Ibrahim moy Abu Yusuf rahmatullah al-jami 30 ans lañ and ak Imam Abu Hanifa rahmuhumullah ta'ala kholal yoy non ñooñu ñom motax dañi muju xam exactement nan la serigne bi daan ki benen moy deug li nga xamantene moy li ñu bari di def erreur moy dañuy nekk ak serigne wala borom xam xam di and ak ñom di dem ak ñom nek sen talib ñu won talib serigne diw muy ha wala oustaz diw ak ay ndongom ñi dem ak dik mais liñu def moy buñu démé ci nit ñi wala bu leen nit ñi sété ñom duñu ñom tamit dañu wara dimbali serigne bi ci mu jotali xam xamam manam ñom sen rôle tamit dafa remarquable moy lan moy dañu war di commencer manam waru ñoo baye ka amatul nasi amatul nasi moy wala moy monsieur lambda han manam ñu mëne débat bi di ñoo parce que ñom xamuñu dara dañuy wax lu leen neex comme li nga xamantene mom lañuy sétlu ci sëriñu bari bo démé seen jotay légui da ngay sétlu né dañuy dem amatu na ci jël wax ji waaw lu lañu wax ci nak alors que mënon ñi do ñi and ak ñom nak ñoo warona jël wax ji par exemple dañ ni ah waaw sëriñ bi né ñun bëggoon nañ nga wax ci nangam wala ah man dal amon na ben laaj bu mo warona la laaj nangam ak nangam bu boba mom lu sëriñ bi jangale bis bobu mom da ci am tiyaba té mom mi ngi dimbali borom xam xam parce que nit su fekkete ne yow mëno nek mëno melni comme li ibnu mas'ud wax radiyallahu anhu parce que ibnu mas'ud moko wax mais ñu bëri dañuy wax ne yenen ci sallallahu moko wax alors que abdallah ibn mas'ud da lan moko wax budé marfu'an ci yenen jëm ci yenen ci sallallahu hadith bo wëru moy lan kun aliman aw muta'alliman aw tal aw sami'an aw muhibban wala takunul khamisa fatuhlak nekkal borom xam xam wala ngay sakku xam xam wala bok ngay nek kuy tok ci jotay xam xam yi di deglu wa han wala buñu wax xam xam ngay deglu wala bok ka nek ku sop borom xam xam waye bu nek bukk juromir ba kon da ngay alko han bu nek juromir da ngay alko moy bo bokul ci ñent yi do borom xam xam sakku wo xam xam han et cetera wo moy nga bëgg leen waaw moos nga bëgg leen lo leen mëna jappalé ci pour sen mbir di dox ci walu xam xam ak yu mel non nga def ko et cetera mais nak bu bokku mukk ci juroom mbir ba moy do leen faalé sa yoneeku ci seen mbir seen e jotaay intéressé wu leen lepp luñu manam pour et cetera pour sen rôle en tant que borom ko xam di ta ap yow sa yoneeku ci de toute façon yoyu lolou mom baxu parce que lolou boko defé da ngay al wa té lolou deug la kon lolou muy kon benen bir bi ci dess moy né su fekkenté né xolal jibril alayhi salam bi mu ñëwé laati yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam tont ci ngëm yalla ci islam al iman islam ak ihsan yen sa salam ne jibril la daf len don jangal ci sen diine te pourtant jibril dafa laaj kesse mais mu am maqama yi ki jangale diine yi wa yoy yep yu mata baye xel ay teggine la yo xamanteni ñi sakku ñooñu parce que ñom ñoo ci gëna yeey ñi nga xamne ñom ñoy sakku ko xam xam ñoo gëna yeey ci loolu ke borom xam xam ke ñi ci dess ñom ginnaw yenenti ya alim sallallahu alayhi wasallam ak borom xam xam ñom ñoo ci teggu jibril ko xamoon na alayhi salam limi laaj xamoon nako mais daf ko don wax di laté pour gaay gëna xam waaw deng légui ci kaw lolu kon inshallah taala ñu gattal lolu ci téggine donte amna ay téggine yu bari yu am ci walu sax xam xam ak ñi ci ajo ak ki jangal mais surtout benen bi moy jëfé xam xam au moins bo xamé ben affaire commencé ko jëfé au moins bokk xamé commencé ko defé ci la barké bi di amé kon benen bi moy téré bi moy nan la tuddu téré bi mom mo tuddu al umdatu fil ahkam wala bokk umdatul ahkam fi kalam khairil anam moy lan al umdatu moy lan umdatu moy sukkandiku way luñu mëna sukkandiku fil ahkam ci atté yi al umdatu luñu sukkandiko fil ahkam ci atté moy lan daf ci wala umdatul ahkam ci benen moy luñu sukkandiko wayu atté yi fi min kalami te jele ko ci kaddu yi khairul anam gën ji min def sallallahu alayhi wasallam al hafiz abd al ghani ibn abd al wahid al maqdisi rahimahullah def ko bind mu nek bokku ci téré ahadithul ahkam téré buñuy wax ahadithul ahkam kutubu ahadithul ahkam moy lan moy comme al imam al wala bok al imam fi ma'rifati ahadithul ahkam bu al hafiz ibn daqiq al aid rahimahullah wala bok téré bi al umdatu fil ahkam wala umdatul ahkam wala bok moy wala bok bulughul maram min adillati al ahkam bu al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah wala yenen bari ni mi yi ci gëna ragne ko moy ñatt yi amna tamit benen moy al muntaqal akhbar muntaqal akhbar fi ahadith an nabiy al mukhtar moy bu al majd ibn taymiyah moy mamu ibn taymiyah bu siw bi rahmatullah alayhima mom la al imam ash-shawkani rahmatullah sharh ci naylul awtar yi wala yu melni ñom ñom ñoy kutubu ahadithul ahkam téré yi nga xamantene dañuy wax ci ahadith moy hadith plural hadith al ahkam yi nga xamne ñoy aju ci atté yi diini kon bu boba dañ ciy génné lepp lo xamantene atté wul aju wul ci walu fiqh manam li nga xamne mo ci concerner fiqh kesse hadith yoyu han yi ni layé ci buntu fiqh yoyu la indi donc téré bi amna lu mu ragné ko par rapport ak yi ci dess muntaqa nak al muntaqa mo leen gëna reuy wa mo leen gëna mag mo leen gëna reuy bari muntaqa al akhbar bu al majd ibn taymiyyah rahimahullah mais sauf que amna benn problème bu ci am moy du léral ba ndax hadith yi wërna wala wëru parfois day wax sa hadith bi rawahu tirmidhi pourtant at-tirmidhi rahimahullah mune solo nako pourtant at-tirmidhi rahimahullah mom ci bopom day leral ne hadith bi hada hadithun hasan sahih par exemple hadith bi ke hadith bi werr par exemple te ibn taymiyyah rahimahullah du ko leral parfois du ko leral donc mais bu fekenteene bi mom mo geuna manam donc lolu moy ben problème bi benen bi ci dess nga xamantene mom moy bulughul maram wa budal imam mom daf sék daf ci bolé bi comment waxale tamit affaireu tahriq hadith bi ak yoy donc bobu day gëna reuy quoi mais sinon mom mo leen gëna matalé ci walu yoy mais dafa reuy lool ba paré amna yenn yu ci manki bulughul maram nak a vrai dire dafa melni mo ci gëna bax parce que bobu al hafiz ibn hajar rahimahullah da ko bind bolé ko manam def ci hadith djelé ko ci 20 tiri ci ay tiri hadith 20 yo xamné kutubu sita ci lañ bok musnad imam ahmad ci la bok muwatta malik ci la bok sunan daru qutni ci la bok sunan al bayhaqi et cetera ba muy 20 han moy sahih ibn hibban sahih ibn khuzaima mustadrak bu al hakim et cetera yenen ba muy 20 rahmatullah al jami ci la sukkandiku bind tiri bi ba pare seg ci hadith yi nga xamantene mom moy hadithu ahkam yi nga xamne ay ci fiqh lay aju mais